to było, jak to było, że tak nam łatwo było żyć. Jak to było? Nie. Nie było. Nie. Wcale tak nie mogło być. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Ars Cameralis. Od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Tune Yards, Breton, Hugo Race, The Das, Go Go Penguin, zbieg poetycki Naciko, Berlin in Katowice. Nie ma innego listopada niż ten na Górnym Śląsku. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 23, tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Miało być spokojnie, było jak w ostatnich latach. Marsz Niepodległości w cieniu starć. Policja zatrzymała 276 osób. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z chuliganami, pseudokibicami wielu klubów. Na to wskazują chociażby barwy klubowe. Razem dla Niepodległej marsz z prezydentem na czele i apel o wspólne świętowanie niepodległości. My powinniśmy konsekwentnie zapraszać i zapraszamy. Będziemy szli razem dla Niepodległej. Andrzej Duda kandydatem na prezydenta wystawia go Prawo i Sprawiedliwość. Polsce potrzebny jest nowy, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Napaść na policjanta, niszczenie mienia. Takie zarzuty mogą usłyszeć chuligani, którzy zakłócili Marsz Niepodległości i atakowali petardami, kamieniami, kostką brukową czy butelkami. Atakowali i policjantów, i uczestników marszów w Warszawie. Do tej pory zatrzymano 276 osób, rannych jest prawie 50. O przebiegu marszu Michał Dydliński. Na początku marsz przebiegał spokojnie. Niebezpiecznie zaczęło się robić dopiero, gdy czoło pochodu dotarło na drugą stronę Wisły. Wtedy część z osób zaatakowała policję. Zdaniem rzecznika warszawskiej policji Mariusza Mrozka, zamieszki sprowokowali kibole, którzy podłączyli się do marszu. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z chuliganami, pseudokibicami wielu klubów. Na to wskazują chociażby barwy klubowe. Innego zdania są uczestnicy marszu. W miejscach, w których policja się wycofuje, nagle robi się spokojniej, a w miejsca, które się przemieszcza w stronę tłumu, z tych miejsc jakaś tam agresja się wykluwa. Jestem bardzo zawiedziony, bo policja wbiegła w tłum spokojnych ludzi i naprawdę wtedy wszystko się zaogniło. Po opanowaniu zamieszek uczestnicy spokojnie przeszli pod scenę przy Stadionie Narodowym. Michał Dydliński, Polskie Radio. A wcześniej był inny marsz w Warszawie. Razem dla Niepodległej, organizowany przez prezydenta. Pochód wyruszył z Placu Piłsudskiego, zakończył się przed Belwederem. Bronisław Komorowski zachęcał do wytrwałości w przekonywaniu do wspólnego świętowania. Małgorzata Naukowicz. Od Piłsudskiego do Piłsudskiego. Po drodze przystanki przy pomnikach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stanisława Roweckiego, Grota, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Na zakończenie prezydent dziękował za udział w marszu. Tym, którzy chcieli w porywie własnego serca maszerować dzisiaj razem dla Niepodległej. Bronisław Komorowski podkreślał, że z roku na rok uczestników marszu przybywa. To cieszy, mówił. Jednocześnie ubolewał, że nie wszyscy chcą razem obchodzić Święto Niepodległości. My powinniśmy konsekwentnie zapraszać i zapraszamy. Będziemy szli rokrocznie, razem dla Niepodległej. Zanim marsz prezydencki dotarł pod Belweder, można było podziwiać paradę wojskową, a w niej weterana wojny 1920 roku, czołg Renault FT-17 i zrobionego specjalnie dla Józefa Piłsudskiego Cadillaca. Na uczestników marszu pod Belwederem czekała wojskowa grochówka, żurek i gorąca herbata. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość, Niepodległość świętowało w Krakowie i tam prezes Jarosław Kaczyński przedstawił kandydata partii w wyborach prezydenckich. O ten najważniejszy urząd w państwie powalczy Andrzej Duda. Polsce potrzebny jest nowy, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Człowiek, który będzie potrafił połączyć energię młodości z doświadczeniem starszych pokoleń. Człowiek przygotowany, dojrzały. Tu w Krakowie jest taki człowiek. Jest nim, proszę państwa, Andrzej Duda. Europoseł zapewnia, że jest zdeterminowany do walki o miejsce po Bronisławie Komorowskim. Kampania, która toczy się, a walczą kandydaci o urząd prezydenta Rzeczypospolitej, zawsze jest trudna, ale nie ma takiego boju, którego nie da się wygrać. A wybory prezydenckie już w przyszłym roku. Polacy świętowali dziś odzyskanie niepodległości, a Ukraina wciąż walczy o swoje terytorium na wschodzie. Kolejny dzień walk przyniósł 5 ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskich wojsk. W obwodzie donieckim jest nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Do ataku doszło na południe od Doniecka. Tam zginęło 3 ukraińskich żołnierzy. Szturm bojówkarzy został odparty. Zabito co najmniej 10 z nich. Ataki miały miejsce także w okolicach Mariupola i donieckiego lotniska. Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony bojówkarze przegrupowują swoje oddziały na wschód od Mariupola. W kilku miastach ogłosili nawet mobilizację. Ekspert do spraw armii Dmytro Tymczuk twierdzi, że trwa przerzucanie wojsk z Rosji do strefy przygranicznej z Ukrainą. W tym celu Rosjanie wznowili działanie lotniska wojskowego w Taganrogu w obwodzie rostowskim. Tylko w ciągu ostatniej doby wylądowało tam 20 samolotów transportowych z żołnierzami i sprzętem oraz amunicją. Z obwodu donieckiego Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce o północy. Zapraszamy. W nocy i nad ranem możliwe mgły, a w środę sporo chmur. Na północy kraju także miejscami słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Tomasz Żonda, dzień dobry. Dziś przed nami, jak to w każdy wtorek w listopadzie, godzina z polską muzyką. Rozpoczynamy od nagrania, jakie otrzymałem po naszym spotkaniu przed tygodniem. Apelowałem wówczas do wszystkich tych, którzy tworzą i mają coś nam do zaproponowania, żeby wysyłali próbki swoich działań do nas pod adresem godzina0@polskieradio.pl. No i dostałem od pana Sławka, a właściwie od zespołu Emily and the Noise, próbkę ich twórczości. Pan Sławek pisze: Emily and the Noise to projekt muzyczny, który stworzyłem wspólnie z moją przyjaciółką z USA, malarką i poetką Emily Jane Carmen. Nie uznajemy żadnych ograniczeń gatunkowych. Posłuchajmy. Friends with the mushrooms, walking through the wet midnight. I check under leaves, wavy chocolate morsels are sent by the gods for the mortals below. Apple red fruits grow between rocks, waiting patiently. Glow in the dark, poisonous orbs, pale yellow bubbles. tiny snowdrops covered with gold. Purple-colored brains free of thought. Shiny white nipples waiting to be eaten. The way they make their entrance, leaning into the rain and oozing mystery. We grew up out of the same unknown. Shy Friends, zespół Emily and the Noise. Prawda, że ładne? Czekamy na więcej. A jeśli Państwo są również zaciekawieni twórczością tej formacji, to na SoundCloudzie sporo innych nagrań również. A za chwilę w studiu Trójki, w przed godziną zero, gość. kosmosu zagamarki, tylko kroczek stąd. I ja to mowę zgony na wyciągnięcie rąk. Mamy już chory schody prosto do nieba bram. Mamy już wszystko, już niczego nie trzeba nam. Przed godziną zero zespół Happy Set, piosenka Smutni Ludzie, utwór, który był pierwszym singlem z nowej płyty Jakby nie było jutra. Kuba Kawalec moim gościem jest dzisiaj. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Te płyty też miało prawie nie być, bo prace trwały dość długo. To znaczy w ostatniej fazie nam się to wszystko pokomplikowało i faktycznie, znaczy ona miała być i byliśmy pewni, że ona będzie, natomiast te wszystkie terminy, które się obsuwały jeden po drugim, nas wpędziły w mocną depresję i faktycznie w pewnym momencie pierwsza data premiery miała być 8 września, a skończyło się chyba na 22 października, co i tak uważam jest sukcesem w obliczu tego Armagedonu, które się tam u Marcina Borsa w studiu podziało. Jakby nie było jutro, płyta generalnie momentami też depresyjna, może te własne utwory was wpędzały w depresję. Wiesz co? Jest mroczna, jest depresyjna. Nie wyprzemy się tego. Ale wiesz co, to nasze płyty takie są. Happy Set w końcu. Ale jak śpiewacie o tańcu, ten taniec jest takim tańcem na Titaniku troszkę, mam wrażenie. No, tak jest troszkę. No powiedz troszkę więcej, bo ja wyczytałem gdzieś, że płyta podzieliła waszych fanów, że niektórzy uważają, że to jest tak, jak powinno być, że to zupełnie inne brzmienia, zupełnie inne pomysły na granie. Ja tych takich strasznych różnic między tym, co było wcześniej, a teraz nie odbieram. Dla mnie ta poprzednia płyta była bardzo depresyjna właśnie. No wiesz co, efekt właśnie tego podziału fanów, to ja pamiętam, to jest nasza szósta płyta, a od trzeciej, czyli od Nieprzygody w zasadzie zaczęło się dzielenie fanów, może nie na pół, ale na jakieś dwie części, z których jedna zawsze była strasznie zdziwiona tym, że zespół odchodzi od swoich korzeni, a druga była zadowolona bardzo z tego, co się dzieje i jakby doceniało to, że zespół ma potrzebę jakiegoś poszukiwania, jakiejś tam ewolucji. I ja przy tej szóstej też nie mam aż tak dużego poczucia zmiany. Tak jak mówię, że już piąta płyta dla nas już była takim sygnałem, że chcemy dużo więcej zmieniać niż do tej pory. I cieszę się, bo zawsze gdzieś jest przy nowym wydawnictwie taki cel, żeby osiągnąć jakiś krok w bok, nie wiem, w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, ale żeby ta płyta różniła się od pozostałych. No ciężko jest nam jako muzykom, w cudzysłowie powiedzmy artystom, no wiesz co, no czerpać z tego, co już tak naprawdę nagraliśmy, no. Chcemy nowych środków wyrazu, nowych instrumentów. W końcu trzeba się rozwijać. Wiesz co, to nie chodzi nawet o rozwój, ale chodzi też o to, co słyszymy dookoła, jak wygląda dzisiaj muzyka, jak wygląda nasza muzyka, jakim my jesteśmy ludźmi. No wiesz, no my zaczynaliśmy pierwsze piosenki, które napisaliśmy i które weszły na pierwszą płytę, to powstawało, jak mieliśmy 18-19 lat, no teraz mamy powiedzmy blisko 40 i chyba trudno byłoby nam osobiście, nie wiem, cały czas trzymać te same emocje, te same myśli, być tym samym kimś sprzed, powiedzmy, nie wiem, 15 lat, tak? Zaczęliśmy troszkę od środka, bo od utworu trzeciego na płycie, to może wróćmy do samego początku. To dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się na wodzie. To dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się i nie tonę. Ja pływam, pływam, pływam, pływam. Dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się w pionie. To dzięki tobie lepszy mi czynisz rzeczy złe i nie tonę. magicznych zmian. I lokalnych podtopień. Wiem, że kiedy przemokniemy do dna, oboje. Powódź dekady. Na tej płycie macie mnóstwo niespodzianek. Kiedy się jej słucha, to właściwie pomyślałem sobie, że wyjmowanie jakiegokolwiek utworu osobno do grania chyba by troszkę się kłóciło z tym, co mieliście w zamyśle, bo te piosenki są ze sobą połączone, tworzą całość i to tak troszkę jak wycinanie na siłę. No, wiesz co, taki był też zamysł, jak wchodziliśmy do studia, nagrywając na setkę, że żeby zrobić taką płytę, która będzie od początku do końca, wiesz, jakby jedną całością. I tak my na początku tej płyty słuchaliśmy, w jednym pliku dostaliśmy i no kurczę, nam się cała te poszczególne utwory układały w taką, wiesz, w taką całość i dla nas to miało ogromny sens, więc pozwoliliśmy sobie na takie, wiesz, otwarte kompozycje, w sensie, że długie początki, długie końce, a ewentualnie założyliśmy plan, że jakby coś było nie tak, coś było niestrawne, no to będziemy wtedy ciąć. Ale kurczę, udało się, więc jesteśmy zadowoleni. Utwór, który otwiera płytę, to utwór, jak sam określiłeś, przed momentem mesjanistyczny troszkę. No, wiesz, dużo w naszej twórczości pojawia się wątków wiary, niewiary, jak to mówią, dużo elementów właśnie jakichś biblijnych. To nie są jakieś świadome zamysły, natomiast jest to rzeczywiście taki dosyć bardzo plastyczny i taki bardzo wdzięczny temat do wykorzystania we współczesnej sztuce, mam wrażenie. Bo jest troszkę o nagrywaniu samej płyty, bo wybraliście do współpracy zdolnego, aczkolwiek modnego ostatnio producenta. Marcina Borsa. Więc właśnie, no, o nim z mówię. Marcinem Borsem mieliśmy już pracować przy płycie Ciepło-Zimno, natomiast tam się nie zgodziły nam terminy, a wtedy nam zależało na czasie, żeby dosyć wcześnie wystartować, żeby móc ją wydać we wrześniu. Tam był Leszek Kamiński, tak? Tam był Leszek Kamiński. I no i kurczę, dużo osób, nie wiem, dziwiłem się temu, że te osoby się dziwią, że dlaczego Marcin i że w ogóle, że Marcin nas wziął i się zgodził na współpracę z nami. No my zawsze się kierujemy czymś takim, co jest pomieszaniem trochę nauki, a trochę doświadczenia, a trochę takiej przygody, takiego wariactwa. I wiesz, jak już nagrywamy piątą, szóstą płytę, to coraz więcej apetytu mamy na taką wariację, trochę muzyczną, trochę przygodę, trochę z innej planety niż, wiesz, studio od 9 do 15 i do domu, tak? I tym się zawsze kierowaliśmy. No i Marcin absolutnie dawał nam takie, no, taką wizję jakiejś takiej przygody z kimś, dla nas to był ktoś wyjątkowy, tak? Ktoś z super otwartą głową, który nas na pewno w naszych nadziejach miał nauczyć czegoś i dać nam jakąś kupę doświadczenia. I też liczyliśmy, że ten efekt będzie jakiś taki fajny, więc my chcieliśmy bardzo z Marcinem współpracować. Marcin się okazuje, że też chciał z nami, potraktował to troszeczkę jako wyzwanie, bo też mówił, że to taka stylistyka, która nie była mu jakaś taka bliska zawsze. Natomiast kurczę, no już nie z takimi zespołami pracował, więc Więc suma summarum, wiesz, jakby podsumowując całą współpracę, no to kurczę, fantastycznie, że się udało i fantastycznie, że to się wszystko zakończyło szczęśliwie. No, ale był on za każdym razem muzycznym, czy wy o tą warstwę brzmieniową muzyczną, czy to wszystko mieliście w głowie, on tylko... Nie, chyba nie da się pracować z Marcinem, powierzając mu tylko, nie wiem, nagranie, albo tylko mix, nie wiem, no tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie rzeczy, które Marcin by tylko jakby miksował, albo tylko, nie wiem, mastering robił, albo tylko nagrywał. No wiesz co, on jest takim człowiekiem wszędobylskim, jeżeli chodzi o współpracę, że we wszystko chce wniknąć, we wszystko chce, we wszystkim chce maczać palce i myśmy się też między sobą zastanawiali, na ile my jesteśmy elastyczni, bo nie znaliśmy się trochę od tej strony. Z Leszkiem Kamińskim się inaczej nagrywa płyty. Z Leszkiem Kamińskim się wchodzi do studia i ma się już absolutnie gotowy materiał. I nagrywanie polega na tym, żeby idealnie odegrać partię czysto, strojąco, wiesz, w punkt i żeby zrealizować plan, który jest już przed wejściem do studia jakiś założony. A z Marcinem się wchodzi zupełnie odwrotnie. Plan jest taki, żeby, wiesz, żeby porozwalać wszystko w studiu, żeby się dobrze bawić, żeby te kompozycje były, wiesz, brzmieniowo różnorodne, a dopiero później się zastanawiać nad sklejaniem i kurczę, no i na to też liczyliśmy, na taką raz na dobrą zabawę, na kupę doświadczenia i na dobry efekt, no. To teraz będą dwa utwory, które właściwie do mnie trafiają na tej płycie najbardziej. Najchętniej puściłbym jeden po drugim, ponieważ też są połączone, ale my je rozdzielimy. Lista życzeń jako pierwszy z tych dwóch. To pokaż, proszę, pokaż, dłużej nie wytrzymam. Cały poce się i chodzę, płonę, gorączka wściekła. Pokaż mi to, pokaż teraz, przez panią pójdę do piekła. Ale wiele dawać, niewiele mieć. Ale wiele dawać i owoce pani obfitości nosić w dłoniach. I leciutkim biurkiem świat. Co tam chowasz, moja pani? Coś przede mną znów ukrywasz? Pokaż mi to, pokaż teraz. Dawać, niewiele mieć, ale wiele dawać. I owoce pani obfitości nosić w dłoniach. I leciutkim piórkiem świat zbawiać. I każdą drobną rzecz za dobrą monetę brać. I za każdym razem na dobrą kartę stawiać. Niewiele mieć, ale wiele dawać. Niewiele mieć, ale wiele dawać. I Kąkolik, to wasi koledzy również. Mateusz projektował okładkę. Tak, Mateusz projektował okładkę. To znaczy koledzy, no znamy się, jakby w branży się bardzo dużo osób zna. Dla mnie to zahacza o koleżeństwo oczywiście, natomiast niektórzy kryteria koleżeństwa może mają wyżej, wiesz, jakby postawione. Natomiast Mateusz się okazał, wiesz, fantastycznym, oni są fantastycznymi ludźmi z otwartymi głowami i nie tylko muzycznie, ale też graficznie. No i cieszę się właśnie, że mogliśmy skorzystać z jego siły roboczej i z umysłu kreatywnego. Przy okazji oczywiście okładki naszej. A powiedz troszkę o stronie lirycznej płyty. A co byś chciał wiedzieć? No generalnie, jaki duch próbujecie przedstawić? Troszkę by o tym tak... Że depresyjnie. Nie mocnęliśmy się, na przykład. Wiesz co, ta płyta dwa lata po wydaniu Ciepło Zimno i w przeciągu tych dwóch lat stało się bardzo, bardzo dużo rzeczy, wiesz, jakby w naszym życiu prywatnym, w naszym życiu muzycznym. No tak jak mówię, że my jesteśmy już ludźmi, którzy mają po 30 parę lat i wiesz, no mamy rodziny na karku, niektórzy mają już trójkę dzieci, niektórzy są, wiesz, już po bardzo, bardzo przykrych doświadczeniach życiowych, niektórzy po fantastycznych i to jest, kurczę, tak naprawdę zapis tych, no powiedzmy półtora roku, tak, bo powiedzmy ostatnie pół roku to było nagrywanie tej płyty, a gdzie teksty już były. I to jest taki najbardziej chyba aktualny stan emocjonalny, jakby taki zapis, wiesz, DNA naszego emocjonalnego na tej płycie i tam jest, wiesz, i tam jest rozpad zespołu i ponowne, wiesz, spektakularne zejście i no i tam są, wiesz, bardzo niefajne przygody życiowe, łącznie, wiesz, ze śmiercią dziecka naszego perkusisty, więc no, tam jest wszystko na tej płycie, więc no ciężko jest na to, tak, dla mnie jest bardzo ciężko opowiadać o tych tekstach, no bo no, tak jak mówię, że to są bardzo ciężkie rzeczy niekiedy, no i natomiast wiesz, no, ja uważam, że muzyka, sztuka to nie jest, wiesz, to nie są meble z Ikei, które potrzebują, wiesz, instrukcji obsługi, tak? Mm-hmm. Myślę, że te emocje są tam czytelne i... A też nie chcę kogoś tam obarczać jakby interpretacją utworu, która może ktoś, wiesz, komuś się narzuca jakaś inna, czy też, nie wiem, dla niektórych te piosenki mogą być, nie wiem, pogodne, optymistyczne, a ja ich zarzucę jakimiś takimi faktami z życia, które popsują mu te obrazy, które ma, wiesz, swoje... Muzyka jest stricte rzeczą, którą się powinno subiektywnie na swoich własnych płaszczyznach to jeszcze odbierać. W takim razie, jakby nie było jutra, to jakbyś jeszcze tylko wytłumaczył, skąd taki tytuł. Wiesz co, to wzięło się nagle i to autorem tych słów był Marcin Bors, tak naprawdę. On to użył jakby chyba w celach motywacyjnych, ja wtedy śpiewałem. Ja miałem duży problem, żeby sprostać oczekiwaniom wokalnym Marcina na tej płycie. To znaczy moje pierwsze spotkania z mikrofonem i po drugiej stronie oczywiście z Marcinem i z jego oczekiwaniami były bardzo ponure i dla mnie depresyjne, bo ja, wiesz, wszedłem do tego studia z tym wszystkim w głowie, z tymi wszystkimi emocjami i zacząłem śpiewać, a Marcin cały czas mi mówił, że to nie ja śpiewam i ja się strasznie emocjonalnie załamałem tym, że inne są troszeczkę oczekiwania Marcina, ale podjąłem jakby bardzo, bardzo tą rękawicę od Marcina i w przeciągu, wiesz, no, paru sesji się to wszystko nagle radykalnie odwróciło i z tych takich no nie chcę powiedzieć narzekań Marcina, bo on nie narzeka, tylko on jakby zachęca, próbuje, wiesz, różnymi ścieżkami osiągnąć efekt, który on sobie gdzieś tam założył w głowie. Zacząłem chyba kumać, o co chodzi, zacząłem, wiesz, jakby tą jego filozofię śpiewania całą łapać i rzeczywiście wydobył ze mnie chyba 300% normy i z czego jestem absolutnie dumny i szczęśliwy, no bo na tej płycie wydaje mi się, że najfajniej zaśpiewałem ze wszystkich płyt i chciałbym tak podtrzymać tą... Ja nigdy nie byłem, wiesz, super wokalistą, nigdy nie byłem szkolony, nigdy... Dla mnie to były piosenki, to były, wiesz, no moje własne teksty, trzeba było to zaśpiewać, żeby to było w miarę równo, w miarę czysto, a on tu potwornie położył nacisk na emocje i niekiedy, wiesz, to też jest różnica jakby z Leszkiem Kamińskim pracy. No oczywiście nie chcę, to ja nie chcę... To są inni ludzie zupełnie. Tak, ale nie chcę też, żeby wyszło, że ja mam pretensje do Leszka, czy coś, ja uwielbiam Leszka i świetny mamy ze sobą kontakt i świetnie nam się robiło płyty. Natomiast faktycznie jest tak, że to są skrajnie dwie postacie zupełnie mające inne podejście do nagrywania i chyba do osiągnięcia efektu, który mają w głowie. I to, na przykład przy okazji tej listy życzeń, która jest, no to tam jest chyba z 10 czy 15 tych wokali naraz nałożonych, bo Marcin powiedział, że to daje najlepszy efekt, tak? I czasami kazał mi się wygłupiać, czasami kazał śpiewać jak dziewczynka, czasami kazał śpiewać jak, wiesz, jak ta gruba baba z TVN-u, wiesz, tak nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, ale no, ma fantastyczne jakieś takie, kurz, fantastyczną głowę do motywowania. No i wracając jakby do twojego pytania, bo uciekłem strasznie, to gdzieś przy którejś mojej tam nieudolnej próbie odśpiewania tego materiału właśnie zaproponował, żebym może śpiewał tak, jakby nie było jutra. I wiesz, mi się to strasznie hasło spodobało i potem ono się pojawiało jako taki, wiesz, motywator, hasło motywacyjne przy następnych nagraniach i przy robieniu następnych ścieżek. No i faktycznie i w pewnym momencie pomyśleliśmy sobie, że kurde, to jest chyba dobry tytuł na płytę, bo nie zastanawialiśmy się nad tytułem tej płyty tak na dobrą sprawę, bo zawsze tytuł płyty się rodził prędzej czy później, ale w jakiejś fazie robię pracę nad płytą i tak samo było w tym przypadku. Teraz przed wami mnóstwo koncertów. No trochę już za nami koncertów w trasie jesiennej, ale też przed nami rzeczywiście. I ta płyta nie wystartowała, to jest nieszczęście tej płyty, nie wystartowała równo z trasą, która miała teoretycznie promować ten krążek. W związku z tym pewnie też część promocji będzie przełożona na trasę jesienną, znaczy na trasę wiosenną. No i gramy chyba do połowy grudnia koncerty. Musiałbym tam zajrzeć. Na stronie raczej wszystko jest. Tak, na stronie, na Facebooku, czy na stronie zespołowej. Wszystkie są szczegółowe informacje. Ale wiesz co, potwornie się cieszymy, że możemy już grać ten materiał i on jeszcze tak naprawdę jest jeszcze taki niedojrzały na tych koncertach. W sensie my jesteśmy jeszcze troszeczkę spięci, bo on nie jest tak ogromny. Materiał musi się ograć. Tak naprawdę ciężko jest chyba dostać płytę i od razu zagrać, wiesz, koncert życia z nowym materiałem. Potrzebuje pewnie czasu, żeby okrzepnąć, żeby te piosenki tak zaczęły już takim życiem koncertowym stricte żyć. Ale cieszymy się. No, dość powiedzieć, że mamy nowego muzyka tak naprawdę, wiesz, w zespole, bo jest nim Maciek Ramisz, który tak naprawdę, którego zaprosiliśmy w grudniu w zeszłego roku na taki nasz obóz przygotowawczy do płyty. To jest dosyć ciekawa historia, bo Maciek wziął udział w konkursie, który ogłosiliśmy na Facebooku w związku z trasą w zeszłym roku jesienną. Konkurs polegał na tym, żeby ludzie przesyłali nam swoje covery naszych piosenek w swoim własnym wykonaniu. No i cover Maćka nas potwornie zauroczył, bo był taką wersją bardzo minimalistyczną, taką elektroniczną, z takim, wiesz, onirycznym wokalem, takim strasznie tajemniczym. I jak poznaliśmy Maćka, to okazało się, że to jest fantastyczny wariat i jakoś taką ma młodzieńczą energię. I kurczę, jakoś tak spotykaliśmy się parę razy jeszcze na trasie i pomyśleliśmy, że dobrym momentem będzie zaprosić go, a może się urodzi coś fajnego. I rzeczywiście on dużo włożył w tą płytę, też swojej energii, swojej głowy. No i od tamtej pory właśnie w momencie, kiedy się pojawił już na płycie, to postanowiliśmy, że dobrze będzie skorzystać z jego umiejętności i z jego energii też na koncercie. No i on daje potwornego powera, przez to, że jest młody, przez to, że jest nieobarczony tym, co się wcześniej między z nami działo, no i wniósł potwornie dużo, więc nam się zupełnie fantastycznie gra teraz koncerty i już się tak naprawdę nie mogę doczekać jutrzejszego koncertu i następnych. Jak będzie na koncertach, już mogą państwo się wkrótce przekonać. Płyta również jest, jakby nie było jutro. Zespół Happy Set, Kuba Kawalec był gościem dziś przed godziną zero. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło, dzięki ślicznie. Kończymy nagraniem Ciała Detale. Powiesz coś o tym utworze jeszcze? No to jest utwór, który się jakby najwięcej batalii stoczyliśmy z Marcinem. On na naszej demówce był, on już miał formę elektroniczną, to był chyba najbardziej minimalny utwór, gdzie była tylko elektroniczna perka i jakiś taki zarys gitary przepuszczonej przez mnóstwo efektów i w zamierzeniu on miał być zupełnie innym utworem niż wszystkie na płycie i jakby zostawiliśmy go sobie na sam koniec, jak już wszystko mieliśmy praktycznie zrobione, to z Marcinem zaczęliśmy jakby od nowa, rozwaliliśmy całą tą piosenkę, zaczęliśmy o niej rozmawiać dużo, stworzyliśmy do niej taki podwaliny, takiego bitu elektronicznego i no i na tej podstawie jakby zaczęliśmy robić piosenkę, natomiast to co Marcin tutaj bardzo dużą zasługę ma to, że jemu było cały czas mało tekstu w tej piosence i faktycznie ta część, która jest taka wykrzyczana w drugiej części, to była ostatnia część, którą on tak naprawdę mi kazał napisać. Znaczy kazał napisać tekst, zrobić do tego inną melodię niż jest wiodąca jakby na płycie i w pierwszej części. I dla nas efekt był w ogóle fantastyczny, ale z kolei też ta piosenka jako druga się pokazała u nas przed premierą płyty i wywołała sporą taką, wiesz, falę zaskoczeń. Ale cieszymy się, bo my chcieliśmy tą płytę i zaskoczyć i naszych fanów i też jakby, kurczę, no ludzi, którzy może nie darzą nas jakąś tam wielką sympatią, ale też mniejszą może wiarą. Ale chcemy robić dziwne rzeczy, chcemy dzikie robić, chcemy troszeczkę bezczelnie. Chcieliśmy, też mi się wydaje, że przy piątej, czwartej płycie też chcieliśmy, tylko mówię, że potrzebowaliśmy chyba też czasu i to dobrze, że to był dobry czas na tą płytę. Kuba Kabalec, Happy Set, dziękuję bardzo. Dzięki śliczne. Tyle grupy Happy Set na dziś. A za chwilę nowe nagranie, które otrzymałem kilka dni temu, zespół Utrata Skład. Był tu u nas gościem przed godziną zero, przed wakacjami. Tu już zresztą słuchaliśmy dość często piosenki pod tytułem Wakacje. Dostałem nowy, możemy powiedzieć już właściwie mini album zespołu i ten mini album otwiera piosenka Upiór. Upiór wychodzi na ulicę, myśli, gdzie spojrzenie jej uchwycę. Tyle czasu traci na poszukiwania, a rana w sercu jest ciągle rozdrapana.

dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Gęstnieją jesienie zespołu Small Mechanics. Na czwórce jedno nagranie po polsku, Gęstnieją jesienie właśnie. To piosenka, przypomnę, do której tekst napisał Pablo Paweł, czyli Paweł Sołtys, i trzy piosenki po angielsku. Więcej z pewnością już wkrótce. Olga Nowińska, Tomasz Żonda, dziękujemy. Zapraszam na naszą stronę facebookową, przypomnę o adresie mailowym godzina0@polskieradio.pl. Pod nim czekamy na propozycje tworzących artystów. I na zakończenie nasz gość sprzed tygodnia, Tom Horn i jego singiel Room 404. What room am I in? It's 404, I think. Bellboy just brought a packet of ice and spilled a drink all over my phone. What room am I in? It's 404, I think. I need more eyes. 404, show stays long tall. Please close the door, do not disturb. 404, flowery walls, the 2-4-1. 404, on the fifth floor. What room am I in? It gets done. There's a party going on next door and I'm